گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 401. روی گل دیدم، گل روی تو هم آمد به یاد. شب رسید و تاب گیسوی تو هم آمد به یاد. دوش در میخانه دیدم گردش پیمانه را، در دل شب چشم جادوی تو هم آمد به یاد. غنچه از شرم لبت سر در گریبان برده بود، خنده لعل سخنگوی تو هم آمد به یاد. بهشت آرزو را یافتم، نکهت خاک سر کوی تو هم آمد به یاد. می دیدم بهشت آرزو را یافتم، نکهت خاک سر کوی تو هم آمد به یاد. تا دل من صید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. من خود از بیم بلای عاشقی بر زبان می نگذرانم نام عشق. در زمانم مست و بی سامان کند جان شورانگیز دردآشام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. این عجبتر که از همه خلق جهان نزد من باشد همه آلام عشق. این عجبتر که از همه خلق جهان نزد من باشد همه آلام عشق. جان و دین و دل همی خواهد ز من، این بودست از سوی جان پیغام عشق. جان و دین و دل همی خواهد ز من، این بودست از سوی جان پیغام عشق. جان و دین و دل فدا کردم بدو، تا مگر یک ره برآید کام عشق. Thank you. در جانش خود از بیم بلای عاشقی بر زبان می نگذرانم نامش در زمانم مست و بی سامان کند جام شور انگیز دور داشت عجب تر، این عجب تر که از همه خلق جهان. نزد من باشد همه آرامش، جان و دین و دل همی خواهد ز من. این بوده جان پیغام به شور هستی و نور خداوند، به مهر روی چون ماه تو سوگند، که بردارند گر بند من از بند، ز مهرت نگسلم ای دوست پیوند. غباری گردم و افتم به راحت، مرا چون سایه گیری در پناهت. دل دیوانه ام خواهد که چون عشق بیاویزد به مژگان سیاهت. من رحمی کن که میرم Sahar no ya. به شور هستی و نور خداوند، به مهر روی چون ماه تو سوگند، که بردارند گر بند من از بند، ز مهرت نگسلم ای دوست پیوند. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 401 بود که با شرکت خانم شهیندخت و آقایان قوامی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از بهادر یگانه، سنایی غزنوی، سارمی. آهنگ سگاه از ارژنگی. ترانه از معینی کرمانشاهی. گوینده آذر پژوهش.